لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان صلوا عليه وسلموا تسليما داشتن مخالفتی که با سرامین و اوامر دستورات رب العالمین جل علا شانه داشتن و مخالفت هایی که با سنت ها و طریقه ها و شیوه ها و اسوه حسنه حضرت رسول عربی صداه و امی و ابی صلی الله علیه وسلم کرده بودن، از این خواب غفلت بیدار شدن و برای سستشون دادن گناهان بسیار زیاد، گناهان عظیمی که قلبش را تار و تاریک ساختن، به بارگاه خداوند متعال دست تضرع، دست ابتهال، دست دعا را برداشته، آنچرا که از خزانه هیچ سلطانی گیر نمیاد به اندک فرصت و وقتی با اندک تضرع و فریادی بتوانند از بارگاه پرفیض خداوند فیاض جل علا شانه دریابند. امروز از بزرگترین روزهایی است که خداوند متعال برای بندگانش برگزیده است، روزی است که رسول اکرم پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم می فرماید در روز عرفه، زمانی که بندگان خدا از اماکن دور و نزدیک، از گوشه و کناره های روی زمین در لباس احرام ملبوس و لبیک گویان به سرزمین و صحرای عرفات سرازیر می شوند تا برهنه و سر برهنه و شعار لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد و النعمت لك و الملک لا شریک لك را سر می دهند و در صحرای عرفات طبق سنت سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین رحمة للعالمین جناب محمد عربی صلی الله علیه و سلم بعد از زوال یوم عرفه به بارگاهش دست تضرع و فریاد و ابتهال و تعبد و بندگی را برمیدارن. پروردگار عالم در جمع فرشتگان بر این بندگان مباهات می فرماید. خدایا فدا و قربان این انسان تو بشویم، چقدر به حال ما رؤوف و رحیم و مهربانی. ماهایی که تمام عمر در غفلت، در بیخبری، در معصیت، در نافرمانی های تو به سر برده ایم، اینک امروز باز هم با توفیق تو و با عنایات خاصه تو توانستیم در این سرزمین شعار حاضری را، لبیک را سر دهیم، رحمتت را به جوش می آوریم. می فرماید ای ملائکه، ای جمع فرشتگان، این بندگان من که شایسن غبرا به حال پراکنده مویی، به حال پراکندگی و گرد آلودگی از دیار بسیار دور و بعید به این سرزمین حاضری داده اند، یتعججون بالدعا و با دعا و ابتهال و تضرع الهاه دارند، بندگی و عبدیت و عاجزی خود را دارند به بارگاه من اظهار می کنند، به اینها باید چه جزا بدهند، چه مجازات بکنند اینها. باز می فرماد ای فرشتگان، شما گواه باشید من در مقابل این اعمالی که بندگان من انجام داده اند رضایم را برایشان نوشت، و امروز چیزی از من نمی خواهند مگر اینکه من با اجابت و مقبولیت آن را مقرون می سازم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که عظیم گناہ بزرگترین گناہی وجود ندارد که کسی موفق شود در سرزمین عرفات حاضر شود. باز هم گمان بکند، مشکوک باشد که شاید خداوند متعال گناهانش را نیامرزیده است. این بزرگترین گناه است، بزرگترین معصیت است که ما به بارگاه چنین پروردگار فیاض رحیم و رحمان غفور و رحیمی حاضر شده ایم. او به ما اجازه ورود در چنین میدانی و مکانی عنایت فرموده است و ما مایوس برگردیم، مشکوک باشیم، ناامید باشیم. هدفی نداریم فقط به منظور اعتراف عجز و نیاز، اقرار خطاکاری و روسیاهی، سرفگندگی، معصیتکاری و خطاکاری آمده ایم. وظیفه ما این است که اعتراف جرم بکنیم. از تمرد و سرکشی و گردنکشی باز بیاییم. در این بارگاه است خطاکاری و کوتاهی ها فروگذاشته های تمام عمر خود را اعتراف بکنیم و از او معذرت بطلبیم، مغفرت بطلبیم، آمرزش بطلبیم. خداوند متعال دوست دارد بندگانش، عبادش، عبدیت خود را بشناسند، بندگی خود را بفهمند که ما بنده ایم، ما عبدیم و او معبود ماست. ما عاجز و ناتوانیم و فقط او تواناست. ما ناقص و کوتاهیم، فقط اوست که قادر است برطرف کردن نقصها و کوتاهیها و تمام عیبهای ما. چیزی که امروز، کالایی که امروز به بارگاه خداوند متعال ارزش دارد، تضرع و اظهار عاجزی و بندگی و عبدیت و ابتهال و گریه و فریاد است. ای خنک چشمی که گریان اوست، ای همایون دل که گریان اوست. زندگی مقصود بر بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. که برابر بندگان متضرع و مبتهل و فریادگر خود را در نامه اعمال، در ترازوی اعمال با خون شهیدانی که در راه خدا جان به کف پیش رفته و خونشان را به زمین ریختند برابر می فرماید. برای اینکه او آقایی است که درش دری است که هرچه انسان این در را بزند بیشتر خوشحال می شود، برعکس درهای انسان ها و دیگران. اگر یکی دوبار بزنید، دوبار بزنید، ناراحت می شود. اما اینجا برعکس است معامله. هرچه عباد است باشید از تضرع و زاری و فریاد بیشتر غضب می کند، ناراحت می شود. هرچه بیشتر فریاد بکنید، هرچه بیشتر بخواهید، هرچی بیشتر یا رب یا رب یا رب یا ربنا ربنا ربنا بگویید، بیشتر لبیک یا عبدی می فرماید. به تضرع و فریاد بندگانش مباهات و افتخار می فرماید. زمانی که درهای اهل زمین بروی مردم بسته می شوند، در رو بر روی همه فریاد کنندگان باز است. این اتیت زرائی اتیتو که باعن، در یک حدیث قدسی آمده است که اگر بندی یک زرا یک گز بسوی من بیاید، من چندین برابر آن بسوی او می شتابم. یک بار بنده میگوید یا رب، چندین بار میفرماید یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. اگر انسان در این دنیا پیش نزدیکترین کسان خود، دوستترین اطرافیان خود، پیش پدر و برادر خود اگر سؤالی را چندین بار تکرار بکند، باعث ناراحتی آنها میشه، باعث ملالتشان می شود. اما خداوند ذوالجلال بارگاهش بارگاهی است که هرچی بیشتر انسان بنده بخواهد بیشتر خوشحال و راضی می شود. پس همانطور که به ما توفیق حاضری را عنایت فرموده است، از او می خواهیم تا به ما توفیق سؤال و خواستن، نیایش و فریاد تضرع و ابتهال را هم همانطوری که شایسته بارگاه اوست به ما عطا بفرماید. برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید هر کسی که درهای سؤال برویش باز شده باشد، درهای اجابت، درهای قبولیت هم لابد به روی او باز خواهد شد. در حال وقت را بیشتر برای گفتگو و سخنرانی نمیگیرم. همه ما در پایان این صحبت ها روی پاها و می ایستیم در همین خیمه ها و به بارگاه خداوند احکم الحاکمین عرض حال خود را پیش می کنیم و تضرع و فریاد هرچی به ما توفیق داده می شود می کنیم به امید پذیرش و مقبولیت، و امیدواریم انشاءالله به تفایل پاکانی که در این جمع حاضر هستند ما را محروم بر نگردند. هیچ شکی نیست مقبولترین افراد روی زمین، مقدسترین انسانهای موجود در زمان حال امروز بدون شک و شبهه، بدون چون و چرا در این سرزمین، در میان این خیمه ها وجود دارد. حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه، یکی از اولیاء و صلحا و علمای ربانی هندوستان که سالها را در مکه مکرمه به سر برد تا اینکه در جنت المعلا دفن شد، صدها علمای ربانی از ارادتمندان و مریدانشان بودند. حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوهی و حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت الله علیهما امثال این بزرگان از مریدان این شخصیت بودند. در مورد ایشان نوشتند، یکی از مریدانش می فرماید در روز منا، در روز منا ایشان را دیدم که فقط شغلش این بود که کنار خیمه ها می رفت، سر را داخل خیمه ها می کرد و سلام می گفت به مردم اون خیمه، و از این خیمه بیرون می رفت نزد خیمه دیگر هم داخلش می رفت و سر را تو می برد و سلام می کرد و بیرون می رفت. آخر از او پرسیدند که حکمت این عمل چیست؟ فرمود امروز در این جمع لابلای این انسانهای کفن پوش، در میان این آدمهای محرم، خداوند بندگانی دارد که نگاهشان به قدر مقناطیسی است که اگر یک نگاهی بر انسانی بکنند یا یک انسان دیگری به چهره اونها نگاه بکند، انشاءالله در زمره مغفورین آمرزیده شدگان داخل خواهد. امیدواریم خداوند متعال به تفعیل پیامبر بزرگوارش که ما برای تبعیت از سنت سمیه و سنت قاطعو به این سرزمین آمده ایم، و به تفعیل بندگان نیکی که در این میدان در این لحظات به ابتحال و تضرع اشتغال دارند، فریادهای ما را هم به بارگاه خود شرف قبول عطا بفرمایید. بلغنا نعم کماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليهما بعد الخدا وزاد توي قصه مختصر امروز خداوند متعال روح پاک و روان مقدس پیامبر بزرگوار را شاد و خوشحال خواهد کرد و شیطان ملعون دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم و دشمن امتیان کلمه‌گوی اسرار روسیه و سرنگون و نگون سال خواهد فرمود. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حالی که دعا فرمود در روز عرفات در مسجد نمرا در مکان مسجد نمرا دعا می فرمود در حالی که گریه می کرد یک دفعه تبسم فرمود. وقتی که سوال شد فرمود شیطان را دیدم در وادی ارنه نشسته از خاک به سر خود می ریزد و تحسر می خورد افسوس می خورد از اینکه رحمت های خدا را می بیند که بر بندگانش از بالا و پایین از هر طرف سرازیر شده. امیدواریم به تفعیل این نبی برحیث خدا من دمتاد هم به ما توفیق خواستن و دعا کردن عطا بفرماید و هم دعاهای ما را مقرون به اجابت و مقبولیت بفرماید. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت فأقبلني بعفوك ومغفرتك ورحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بعد الزوال روز نهم ماه ذی الحجه بعد از ادای نماز ظهر و عصر جمعا و قصرا در محل مسجد ابراهیم مسجد نمرا سوار شتر شد و نزدیک جبل الرحمت کنار استخراتی که امروز محلش به نام مسجد استخرات معروف است کمی بر بلندی از سطح زمین بر پشت شتر از بالای شتر وقوف فرمود، وقوف عرفه فرمود و خطبه بسیار بلیغ ایراد فرمود. مردم را نصیحت فرمود و مکرر می فرمود خذوا عنی مناسککم. ای مردم احکام حج را، مناسک حج را، مناسک این رکن عظیم اسلام را از من بگیرید، از من فرا بگیرید. شاید بعد از این سال بار دیگر شما مرا نبی می دارید. احکام را بیان فرمود، در مورد زنها وصیت و تأکید فرمود که حقوقشان را رعایت کنند. و مردم مردمی را که حاضر بودند از صحابه کرام علیهم الرضوان، آنها را بر ابلاغ و تبلیغ خود گواه گرفت در بارگاه خداوند متعال. ارشاد فرمود الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام كحرمه شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. وامين خطبه در منا هم ارشاد فرموده بود. از مردم سوال کرد، پرسید که ای مردم امروز چه روزی است؟ مردم گفتن یوم حرام، روز بسیار محترمی است، روزی که کوچکترین خلاف ورزی فرامین الهی امروز حرام است، نارواست. با سوال فرمود که ای بلد هذا، این چه شهری است، این شهر چه شهری است؟ فرمودن بلد حرام. فرمودن ای مردم، همانا حرمت خونهای شما، حرمت آبروهای شما، حرمت اموال شما بر یک دیگر همانند حرمت و احترام این روز است در این چنین ماهی و در این چنین شهری. باز فرمود که آیا من حق ابلاغ و تبلیغ را، وظیفه پیغمبری خود را انجام دادم برای شما در میان شما یا نه؟ مردم عرض کردن، فریاد برآوردن که بلغت بلغت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا حق ابلاغ و تبلیغ را ادا فرموده اید، چیزی را فرو گذاشت نفرموده اید. ای خنک چشمی که گریان اوست، ای همایون دل که گریان اوست، زندگی مقصود بارے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کے برابر اپنی کمیں گناهگار تر در روی زمین دیگه گناهگاری هیچ احدی نیست و چه خالق ذوالجلال دربارا قر رحمت تر عظیم ترین درباری و چه الله ذوالجلال غفور و رحیم ترین ذات مهربان ترین هم نیست روی زمین. نسبت به ما و نسبت به مخلوقاتا که می گناهان مسترین گناه نیستیم، ولی نسبت به خالق ذوالجلال رحمتا وقتی که مردم تناسب بده می گناه در مقابل آیه عظیمین و وسیع رحمتا هیچ چیز ارزشی نداره. و با این اذعان و یقین که اگر خدای نکرده خدای نکرده، قبلا عرضی گو که این شک و این شبه خود گناهی، اگر چه این دروازه مروتی محروم و خالی دست بر بگردین اون دیگه در و دروازه گی امیده برای ما پت ندید. و اگر حاضری روح و روان فقط احساس اجزن، اگر خدای نکرده بازم غروریت، اگر خودبینی راه پیدا کن، اگر ایجاب راه پیدا بکن، اگر انانیت نفستها پیدا ببی، اگر شخصیت پسندی و شخصیت پرستی به هر بودی که ببید ذهن تهابیت و ایسی محرومیت نشانید الله عز و جلال فارقه تا دور بده شهنشاه همچین درباری که به ادنا چیزی عظیمی خطا و گناهان بخشی تو عظیمی گنج و خزانه دن تو دامنا پر کن تو راه دن و اگر چنانچه انسان و تی خطاکاریا متوجه مبی تو قیمه بار توتی انانیت غرور مرسی و علمدن اس شکلی که مبادا ای عظیمی قهاری ذوالجلالی و مهربانی اللہ ذوالجلال نارضا و بیتو محروم بر بگردین حضرت علی ابن موفق رحمت اللہ علیہ واقعا معروف ان کے فرمائنی من عرفات آفیش منائے مسجد خیفہ وقفت و شپیہ وابتا ہندی کے دو فرشتہ ایر کرتے ہیں آسمانا جفت شکو یکی دیگر آکی چند نفر ای سال حج کتا ہے یکی از جفتو آدگر جواب دا کی سالا 6,00,000 نفر 600,000 نفر برا حجی آتا آدگر سالا جفتو بولا چند نفر حج قبول بودتا ہے شیشان چند تر حج قبول بودتا ہے گوشتی ہیت حج قبول نمیتا بعد از عرفاتا چم منائی شفا فرمانی پدا من درحمی سکرو گم و اولاہ و حسرات ہوا مسجدا دار و قطار گریان کو دیا وقتی منا کنو دگی پیشی ادواب کبتن ندی ہما فرشتان ہما سوال جواب تقرار کنگا و آخرا کی سوال کو کہ چند نفر حج اللہ عز و جلال قبول کتا اور فرشتی جواب دا کہ فقط 7 نفر حج اللہ عز و جلال قبول کتا علی بن موفق تے ولی کامل و عالم ربانی کہ چندین حجی برای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کتا جان پیغمبر خدا علیہ السلام درواب گندی آخرا گوشی اے علی ابن موافق تو بہمی دفاع تو منی گی لبائی گوست تو بہمی گی عرفات اشتات ہے تو بہمی گی رنی جمار کو شیطان سنجات تو بہمی گی رفتے تو دم شکر سدات یہ دفاع نزدیک بھی آرکہ منی گو سید ہے یہ پیغمبر حق داری و افرہی میں شگر ما جان و مال زن و فرزند و خیش تبارت تمام دو آئیے بارگاہ خاک نصار و قربان بکنی ہمیں حق ادا نبی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام روز عید قربانیہ عید الادحایہ دو گران دے سیاہ واجہ خدمتہ دستور دا خدیار انتیس اولی کی بزمین جد بوت دست مبارکی زرح فرمائیں فرمانتی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل ان محمد و ان آل محمد اے اللہ اسیہ کہ محمد و اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول بکر و دونی کی بزمین دوردات و سری برے فرمانتی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل ام من لم یزحی ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ای قربانیہ اس طرف ہر آکسی ازمین امتیاں کی قربانیہ موفق نبتنا چاہنے میں قبول بکر علی بن موفق فرمانی کہ من زار قطار لگتوں گریم اللہ کباری من ہم زورے ان چاہ ہزار مخلوق تہا من کئی بوں کہ در ردیف آ 6 نفر مقبولا من داخل بوں آخرا ہما فرشتہ توزیر فرمائن تھی کہ اللہ عز و جلالہ بوتی فضل کرم بتفیل ہما 6 مقبولا آ 600,000 نفر ہمانی صدقہ کو قبول فرمائن خلایا ما عرض نظر ان کتو تقاضا بکرے کہ مارا قبول بکا خدایا حتمن در ایت جمع عظیم امرو سگے پی مقبولا حاضر ہم بتو فعل ہمان مقبولا مارا ہم در لیستا قبول انانی ادا کر نیسن ست گائے کنن نواجہان صحاب اللہ حضر اللہ یا اللہ مردمان لبائی کے گوشت در این میانی جوانی بسیار منول یک گوشه گوشتا تجا سمن بکم خاموش از لبهی که نوش آخر اسی من کناری رفتم من گوشت ای پسر ای فرزند جوان ای فرزند عزیز مگر نگیم ده نشکنه که مسلمان احرام بسته و لبهی گوشه گرد تو بچی لبهی که نوشی خاموش گوشتا به خاموشی وحد نه گوشتی ناکو من بیل گوشتی ای عزیز من بیل بکار من کارمدار برو من وقتی که بعض اصرار کو زیاد و اصرار کو بھائی وچی تو من نیوے بگیر لبے کی بچگا آخر گارگی جو اکی چریب زمین دوردا و دی ای رخصار بخاکانی چسپی یک مشتی خاکی چس کو بگیر دی رخصار گیر کو دار کتا و لگی لبے کی بچگا و لبے کی تاب بھی ہوش بود تکا فرمانی دیوری پادا تر راہ کافت مائی جامع تحان ندیس تا اینکہ روز بعد از عرفات روز عید لحظه من برخود کو که مردما رلگتا من هر آیتی دم شکر دیا گتا پسان کسی گتا لگن آگا من دیشی زہرین گوشی گوشی گوشی اے اللہ تی بندیاں حج ادا کو تی دربارا خون وی چگن بو تی مالا ہو تی رضا خاطرہ دم شکر دے گا اے اللہ من جزوتی وجود جزوتی سائے جزوتی جندہ روح روانا قربانی میرا رکم دربارا قربان بکنو اے اللہ من جندہ بوچ قربانی قبول بکن اے دی گارے ہی جتی دی زمین کر راستی من نزدیک راستی من چاہے روحی پرواز کتا ہے اللہ بکن آفرین اللہ بکن سائر حسی مکولا مارا حمد شريك لا شريك أجل المول أجل لا شريك لا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمول لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله وحده لا شريك له له البيت وله الحمد يحيي ويميت يميت ويحيي وهو الحي لا يموت يدك الخير وهو على كل شيء قدير الحمد لله العلي الاعلى الوهاب حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت واستغفرك اللهم ونتوب وعدنا بالاستجابة سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك ما اثنيت على نفسك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد لا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله اللهم انت الهنا وفارقنا وفارقنا انت غياثنا اللهم اليك رسول اللهم بك رسول اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك اشرف مخلوقاتك امام حضرتك وفراز ملكك وامينك على وحيك وخليل شريعتك المتلك توحيدك انسان عين الوجود ترتا Yeah. Allah'ın